Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyicilerimiz, bizleri iman ile, Kur'an ile ve sıhhat ve afiyet ile bu dersimize, konuşmamıza tekrar muvaffak kılan, kavuşturan Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar ederiz. Büyük bir nimet içerisindeyiz. Allah'ın ayetleri, Allah'ın nimetleridir. Rabbimiz üzerimize sayısız sonsuz nimetler yağdırmaktadır. İçimiz dışımız onun nimetleriyle kaplanmış durumdadır. Bu nimetleri tebdil etmemek, değiştirmemek, nankörlük etmemek, kıymetini bilmek ve artırması için Mevla'ya niyaz etmek lazımdır. Mevla eski ümmetlere sitem ediyor. İsrailoğullarına, Yahudilere nice ayetler verdiğini beyan ediyor. Ve Habibine sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Sel beni İsrail. Kemâ teynâv min âyetin beyine. İsrailoğullarına sor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kendilerine açık seçik nice ayetler verdik. Ne mucizeler gösterdik. Musa aleyhisselam vasıtasıyla Tevrat'ı indirdik. Binlerce ayetler din ve dünya saadetlerini temin için onlara gönderdik. Ama onlar bu ayetleri tahrif ettiler, değiştirdiler, nankörlük ettiler. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ Her kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra o nimeti değiştirmeye kalkarsa şüphesiz ki Allah nankörlere karşı azabı çok şiddetli olandır. Şimdi anlayabiliyor musunuz? Burada Allah'ın nimetinden maksat nedir? Ayetlerdir. Allah-u Teala'nın ayetleri neymiş? Allah-u Teala'nın nimetleriymiş. Biz neye nimet diyoruz? Ekmeğe nimet diyoruz. Ekmek nimet, su nimet. Ekmeksiz susuz yaşayamayız. Hava nimet, dışımızda bunca nimet, içimizde sayısız nimet. Kalbimiz, ciğerimiz, böbreğimiz, hepsi bizi hayata bağlayan Allah-u Teala'nın yaşamamız için sebep kıldığı sayısız sonsuz nimetler. Hangisini anlatalım? Peki, bunların içerisinde en büyük nimet ne bilelim? Kur'an'ın ayetleri bilelim. Çünkü neden? Ekmeğin olsa, suyun olsa, çok büyük zenginliğin olsa dünyada, makam, mevki, bütün isteklerin elinde olsa ama Allah'ın Kur'an'ın ayetlerinden haberin olmasa, ölünceye kadar bu nimetlerle geçinir gidersin. Ama öldükten sonra bütün nimetlerin kesilir, sonsuz ahirette yerin ebedi ateş olur. Yiyeceğin zekkum olur, bari olur, hıslin olur, cehennem yiyecekleri. Peki, demek ki bugün dünyada nimet bildiğimiz bütün nimetler fanidir, geçicidir, elden çıkacaktır. Zail olma tehlikesiyle karşı karşıyadır ve her an yitirilebilecek durumdadır. Ama ölümümüzün ardından kavuşacağımız inşallah sonsuz diyoruz bak. Dünyada da sayısız nimet diyoruz ama sonsuz nimet diyemiyoruz. Sayısı sonsuzdur ama süresi sonludur. Çünkü ölümle beraber bütün bu süre bitecektir. Kiminin ölmeden de bitiyor. Kimi daha ölmeden evvel fakir oluyor, hasta oluyor vesaire nimetleri elden çıkabilir. Ama insan hiç hasta olmasa, hiç fakir hakir olmasa, bütün isteklerine nail olarak hayat sürdürse bile ölümle kim olursa olsun bütün nimetleri elinden çıkacak. Ondan sonra ahiret tedariki varsa kabirde, mahşerde ve cennette sonsuza kadar yaşaması için gerekli olan ehli sünnet itikadı, dost doğru iman, salih ameller, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Bunları yaptıysa işte ebedi nimetler onu bekliyor. Demek ki Allah-u Teala'nın en büyük nimeti neymiş? İslam nimeti ve Kur'an nimeti. Müslüman olmasak, Kur'an'a inanmasak ve bu ayetlerden haberdar olmasak birkaç günlük nimetimiz elimizden çıktığında sonsuz mahrumiyete sürüklenme tehlikesi devamlı başımızın üstünde bizi bekleyecek. Onun için bu dersleri dinlemek gibi bir nimet olamaz. Şimdi bunlara değer vermek lazım. İnsanları haberdar etmek lazım. Hiç kaçırmamak lazım. Dinlenilenle amel etmek lazım. Böylece Allah-u Teala bu nimeti bize tamamlayacak. Kur'an-ı Kerim hakkında bize büyük bir anlayış nasip edecek. Ve ayetlerden nasibimiz inşallah büyük olacak. Ve sonumuz iyi olacak. Ama kim bu nimeti değiştirirse, ne demek değiştirirse? Sen şimdi bu saatte, Allah'ın ayeti okunan saatte, bu tefsir dersi saatinde, Allah'ın en büyük nimeti Kur'an gelmiş, sonsuz hayat saadetini, sonsuz mutluluğun yolunu, rehberini, anahtarını veriyor, gösteriyor. Bu ayeti dinleyecek de kalkıp bu saatte efendim film seyredersen, dizilere takılırsan, maçlara takılırsan, oyunlara, eğlencelere takılırsan, laflamalara takılırsan, onunla bununla kırıla muhabbet, ayet dinlemezsen ne oldu? Allah'ın nimetini değiştirdin. Peki Allah'ın nimeti sana gelmedi mi? Geldi. Hem nasıl geldi? Bak eskiden siz bizim gittiğimiz yerlere gelirdiniz. İcabında 100 kilometre, 200 kilometre yollar teperdiniz. En azından 20-30 kilometre yollara gelirdiniz. Arabalarla, zahmetlerle, o külliyede, yağmurlar, çamurlar, kış kar kıyamette, bata çıka, ne zahmetler çekerdiniz. Binlerce insanlar, on binlerce insanlar. Tabi onlar büyük emek verdiler. Zayi oldu mu? Olmaz. Hep kazandılar elhamdülillah. Ama şimdi ne oldu Allah'ın nimeti? Bu 88.4 Lale Gül FM kanalıyla vasıtasıyla sizin evinize geldi. Arabanıza geldi. Dükkanınıza geldi. Kulağınıza geldi. Şimdi Allah ne buyuruyor? Kime Allah'ın nimeti geldiyse. Şimdi geldi mi? Geldi. Gelmedi diyemezsiniz. İşte benim imkanım yok, benim param yok, arabaya binemiyorum, hastayım, yola gidemem, şudur budur. Bahaneleri bırakın şimdi. Çünkü Allah-u Teala size öyle bir kolaylık verdi ki, bir düğme kadar yakın, düğmeyi çevirdiğiniz anda Allah'ın ayetleri başınızdan aşağı okunuyor. Şimdi Allah'ın nimeti geldikten sonra kim bu nimeti değiştirmeye kalkarsa bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Yani Allah muhafaza, nankörlüğün karşılığı mahrumiyet olur. Onun için size tekrar tekrar söylüyoruz. Yaz demeyin, güz demeyin. Bugün sıcak var, bugün soğuk var. Bugün film var, bugün dizi var, bugün maç var. Allah'ın ayetine hiç vakit kalmadı ya. Böyle yaşanır mı? Hayatımız Kur'an'la geçsin, tefsirle geçsin, ayetle geçsin. Bu ayetler kadar nimet bulamazsınız. Sonsuz ahirette her dinlediğiniz ayetten kazanacağınız nuru mezara iner inmez, kabriniz nur dolduğunda inşallah ne iyi etmişim de Allah'ın ayetlerini dinlemişim. Her dinlediğim ayetten bir nur kazanmışım diyeceksiniz. Ölenler hemen bize hak verirler. Ama geri gelip de bunlara ya ey insanlar aldanmayın, avanaklık etmeyin. Hoca doğru söylüyor diyemezler. Diyemeyince de üsttekiler yine aldanmaya devam ederler. Alttakiler vah vah vah, bir daha dünya gidecek de hiç oyalanmasak, hep ayet hadis dinlesek, amel etsek derler. Ne onlar geri gelebilirler, ne bunlar akıllanabilirler. Böylece dünya bizleri aldatmaya devam eder gider. Ama inşallah biz bu aldanışa bir dur diyeceğiz. Bundan sonra inşallah ayet dinlemeyi, tefsir dinlemeyi, sohbet dinlemeyi, ders dinlemeyi, Allah'ın dininin derslerini dinlemeyi en büyük vazifemiz bileceğiz. En önemli işimiz bileceğiz. Saatini, vaktini, dakikasını şaşmayacağız. Hevesle, hırsla bekleyeceğiz. Bütün insanlara ulaştıracağız. Böylece diyeceğiz ki ya Rabbi, biz nimetin bize geldi. Biz nimetini takdir ediyoruz. Biz nimetini tahrif etmiyoruz. Değiştirmeye kalkmıyoruz. Biz senin nimetinden istifade etmek istiyoruz. Ya Rabbi Kur'an'dan rızkımızı bol eyle. Ya Rabbi kitabından, ayetlerinden de nasibimizi azim eyle. Hissemizi büyük eyle diye dua edeceğiz. Ve görürsünüz inşallah hayatınız değişecek. Çoluk çocuğunuzun hayat değişecek. Karınızla kocanızla hayatınız değişecek. Evinizde, ocağınızda saadetiniz, mutluluğunuz artacak. Kur'an ayetlerinin bereketi her yerinize inşallah sirayet edecek. Hulul edecek, nüfuz edecek. Ve bunu hissedeceksiniz. Şimdi Fatiha-i Şerife'nin kalbine geldik. Ne buyuruyor Rabbimiz? elhamdülillahi rabbil alemin deyince kulu, hamideni abdi, kulum bana hamd etti diye memnuniyetini ifade ediyor. Tabi biz bunu duymuyoruz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğuna duymuştan öte daha ileri şekilde kuvvetlice iman ediyoruz. Errahmanirrahim okuyana Rabbimiz memnun oluyor ve ne buyuruyor? Esne aleyye abdi, kulum bana övgüde bulundu. Rahman ve Rahim sıfatlarımla beni övdü. Beni zikretti, şanımdan, şerefimden bahsetti. Maliki yevmiddin, ceza gününün tek maliki ve yegane sahibi. Ayet kerimesini tilavet edince, okuyunca namaz içinde veya namaz dışında ama tabii ki namaz içinde olanda daha bu sırlar tecelli ediyor. Meccedeni abdi, kulum bana tazım etti. Ceza gününün yegane sahibi diyerek benim ululuğumu itiraf etti, ikrar etti. Şimdiden huzurumda el bağladı durdu. Yarın mahşerde ceza gününde huzurumda hesaba çekilmeden şimdi benim emrimle kıyama durdu. Namaza niyet etti, Fatiha-i Şerife'yi tilavet ve kıraat etti. Benim büyüklüğümü şimdiden takdir etti. E şimdi dünyada Allah'ın huzurunda duran efendim Fatiha-i Şerife okuyanla hiç Allah'tan namazdan haberi olmayan adamın mahşerdeki duruşu bir olur mu? İyyâke ne'abüdü, ancak sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in, ancak senden yardım isteriz. Bu cümleyi celilede kalmış idik. Şimdi inşallah girelim, konuya girelim, cennete girelim inşallah. Allah'tan yardım isteme kapısından girelim inşallah. Ve maddi manevi nusretlere, maunetlere, yardımlara, medetlere nail olalım inşallah. Ancak senden yardım isteriz. Evet, yardım istenecek bil asale, bizzat yardım istenecek tek merci Allah-u Teala'dır. Çünkü Allah-u Teala'dan başka kimse bir şey yaratamaz. Kimsenin elinden bir şey gelmez. Hastaya şifa veremezler. Dertliye deva veremezler. Fakire para veremezler. Açı doyuramazlar. Ölüyü diriltemezler. Allah-u Teala'dan başka kimsenin elinden bir şey gelmez. Allah-u Teala'dan başka tapınılan putlar, batıl ilahlar faydasızdırlar. Duanızı bile işitmezler. İn ted'uhum la yesma'u du'akum. Dua etseniz onlar sizin duanızı duymazlar. Ve insemi'u müstecabu lekum. Duysalar da cevap veremezler. İsteğinizi yerine getiremezler. Ve evvel kıyameti yekfurûne bişirkikum. Kıyamet gününde de sizin Allah'a onları ortak koşmanıza küfrederler. Sizin şirkinizi inkar ederler. Yarın ahirette putlar dile gelecek. Allah'a ortak koşularak tapılanlar dile gelecek. Diyecekler ki, ey avanaklar, enayiler, biz Allah'ın yarattığı taşlardık, odunlardık, madenlerdik. Siz kalktınız, tunçtan, bakırdan, altından, gümüşten put yaptınız. Tahtadan put yaptınız, taştan yonttunuz, heykel yaptınız, put yaptınız. Ve bunlara taptınız. Aslında nefsinize taptınız. Çünkü bunlar size gelin bize tapın demediler. İneğe taptınız. Hindistan'da millet ineğe tapıyor. Maymuna tapanlar var. Efendim. Ne saçma saçma fareye tapanlar var. Allah'ı bırakıp da ne bulduysa tapanlar var. Peki bunlar yarın ahirette ne diyecekler? Biz Allah'ın ortağı değildik. Biz hiçbir şey yapmaya güçlü değildik. Siz bizi niye Allah'a ortak ettiniz de rezil ettiniz? Biz Allah'ın yarattığı aciz, cansız mahluklar idik. Canlı olsa ne yapacak? Canlı adama tapsan ne yapacak? Ondan yardım istesen elinden ne gelecek? Kıyamet günü onlar sizin şirkinizi inkar edecekler. Ve la yunebbiuke mislu habir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyden haberdar olan Allah sana haber veriyor. Sana böyle bir haberi kimse veremez. Ancak ben veririm Allah buyuruyor. Ben sana bu haberi verdim ona göre. Kullarıma söyle. Benden başka acizlerin beni bırakıp da acizlerin kapılarında dilenmesinler. Dilencilerin kapılarında dilenmesinler. Bana muhtaç olanlardan bir şey istemesinler. Ne demiş şair? Ya Rabbi beni muhtacına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım. Senin kapında dilenci olan, muhtaç olan bir adama diyor, beni muhtaç etme Allah. Muhtaç olacağım biliyorum. Kul ihtiyaçsız olmaz. Ama Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım Allah'ım. Evet, boğulursan büyük denizde boğul, kurbağa göllerinde bacak vurma demişler. İstiyorsan ancak Allah'tan iste. Celle Celaluhu. O, اِذَا سَيْلَكِ عِبَادِي عَنِّي. Kullarım sana benden sorarlar. Yakın mıyım, uzak mıyım, duyar mıyım, duymaz mıyım? Sen söyle ki Habibim feinni garip, ben çok yakınım. Mevla'nın yakınlığı bizim anladığımız gibi mesafe yakınlığı değildir. Bir adam bir adamla yakın olur, arasında bir karış mesafe kalır. Allah'ın yakınlığı böyle anlaşılmaz. Allah mekandan münezzeh Celle Celal. Bu yakınlık manevidir. Ve nehalü akrabu ile imni hablil verid. Biz kulumuza şah damarından, can damarından, öz benliğinden, kendi canından daha yakınız Allah buyur. Celle Celaluhu. Kalbimiz onunla çalışıyor. Damarlarımız onunla çalışıyor. Beynimiz onunla çalışıyor. Nabzımız onunla atıyor. Bütün her zerremiz Allah ile çalışıyor. O bizi bir dakika bıraksa biz helak oluruz, yok oluruz. Dolayısıyla onun yakınlığı bizim akıllarımızın, hafsalelerimizin anlayacağı kabilden değildir ama manen, zevken idrak edebileceğimiz, hissedebileceğimiz, tadabileceğimiz, bu yakınlık istifade edebileceğimiz bir halettir. Ücibu davete da'i zâ de'an. Dua eden bana dua ettiği vakitte hemen duasını kabul ederim. Demek ki Mevla buyuruyor, ben sizin duanızı duyuyorum. Ve vessemî'ül alîm. Hakkıyla eşiden odur, her şeyi bilen odur. Hem ancak odur, başkası yok. Beni bırakıp da kime ne yalvarsanız sizi duymazlar. Duysalar da bir şey yapamazlar. Ama ben her şey elimden gelir. Hemen işitirim. Cevap veririm. İzâ kâlel abdü ya Rab kâlellâh lebbeyk ya Rab. Kulum ya Rabbi dese ben hemen lebbeyk buyur kulum derim. Kul bunu duymayabilir. Ama duymasa da iman eder. Bu böylece gerçekleşir. Kimin itikadı böyledir? Allah-u Teala'nın da ona muamelesi böyledir. Kim ki ben dua ediyorum ama Allah duyuyor mu acaba diye şüphecidir. Onun Allah-u Teala'nın ona da muamelesi öylecedir. Biz hiç şüphe etmeyiz. Allah'ımız bize bizden yakın. Ve ma'akum eyne ma'akundu. Siz nerede olursanız o sizinle beraber. Dolayısıyla içimizden geçenleri bir dahi bilmektedir. Bir insanın dili olmasa, yani dilsiz olsa diyelim, dili var da konuşamıyor. Bu adam kalbinden dua eder. Allah-u Teala bunun duasını, dileğini, muradını bilir mi? Bilir. Demek ki Allah-u Teala dil olmayanın duasını da işitiyor. O zaman biz de dilimizle dua etsek de Allah-u Teala duyuyor. Kalbimizle yardım istesek de Allah-u Teala görüyor. Her halükarda yardım istenecek tek merci ancak Allah-u Teala. Evet. Ve men dallu mimmen yed'u min dunillah men la yestecibu lehu ila yevmil kıyameti ve hum an duaihim gafilun ve izâ huşran nâsu kânû lehum a'dâen ve kânû bi'ibâdetihim kâfirîn. Allah'ı bırakıp da batıl ilahlara tapanlar, putlara, haçlara, dediğimiz gibi birçok batıl tanrılar edinenler, mabutlar edinenler ne kadar dalalettedirler, felakettedirler, ne sapık haldedirler Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek, ne istiyorsun diyemeyecek, cansız, aciz, kütüklere, kalaslara, kerestelere, putlara dua edip duranlardan daha sapık kim olabilir? Daha şaşık kim olabilir? Halbuki o dua edilenler onların dualarından gafildirler. Putların önüne diziliyorlar. Ne olur diyor, Lat diyor, Lat'a yalvarıyor, Uzza'ya yalvarıyor, Hübel'e yalvarıyor Mekke müşrikleri. Şimdiki insanlarda aynı kafada çok insan var. Dünya bu kadar ilerledi zannediyorsunuz ama hala puta tapanlar çok. Yalvarıyor, dua ediyor, şu isteğimi yerine getir diyor. Ondan sonra yola gideyim mi diyor, bir şeyler. Ondan sonra fal atıyor, zar atıyor, bir şeyler atıyor. İşte git de, git çıkarsa gidiyor, gitme derse. Gitme çıkarsa gitmiyor. O falı yapan da o, zarı atan da o. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Putun bir şeyden haberi yok. Mevla buyuruyor, putlar onların duasından gafildirler. Duymuyor, işitmiyor. Nasıl duyacak, işitecek? Efendim, Mevla Teala soruyor. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emzâlukum. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, dua ettikleriniz, yalvarıp niyaz ettikleriniz, sizin gibi yaratıktırlar. Sizin gibi kuldurlar. E tabi ki hepten kereste kütük falansa bizim gibi de olmuyor. Çünkü biz hiç olmazsa canımız var, aklımız, fikrimiz var. Onların canı da yok, hiçbir ses yok. Ele ömer cülün yevşûne biya. Mevla biliyor, yürüyecek ayakları mı var? Emle ömeydin yevtuşûne biya. Tutacak elleri mi var? Emle ömâdân yüsmûne biya. İşitecek kulakları mı var? Emle ömkulûvun yâkülûne biya. Anlayacak kalpleri mi var? Ya hiçbir şey yok ya bunlarda. Peki siz nasıl Allah-u Teala'ya böyle acil şeyleri ortak edersiniz? Onlardan yardım istersiniz, onlardan medet beklersiniz. Siz deli misiniz, divane misiniz ya? Bahile kabilesi vardı Araplarda. Şeyden put yapmışlar, hamurdan. Öyle de kocaman bir put ki yani. Şey gibi, alamet gibi böyle kaç kat bina gibi yapmışlar onu. Kat. Ondan sonra bir kuraklık oldu, bir kıtlık oldu. Baktılar ki hiç çare yok. Açlıktan öleceğiz. Kediler, köpekleri, leşleri yemeye başladılar. Yahu dediler bizim putumuz var ya biz onu hamurdan yapmıştık ya evet. O kadar zamanda tapmıştık şimdi ölüyoruz ne yapalım bunun bir faydası yoksa bize bugün faydası olmayan ilahın bir daha faydası ne lazım? Ne olacak? Yiyelim onu dediler bari. Döndüler putlarını yediler. Bahile kabilesi Araplarda meşhurdur. Alimler diyorlar ki bahile kabilesi kadar taptığı puttan faydalanan hiçbir millet olmamıştır. Hiç olmazsa o onların karnını doyurdu. Öbürleri neyine yaradı? Tunçtan, bakırdan olsa, kurşundan efendim, ne yenir ne yutulur. Bu sefer ölsen hiç olmazsa bir lokma ekmek yerine geçmez. Hiç olmazsa Bahile kabilesi döndüler putu yediler. Zaten elleriyle yapardılar, sonra tapardılar, ondan sonra da yutardılar. E sen şimdi bundan yardım istiyorsun. Akıllı geçinen adam, Ebu Cehil gibi adam, Ebu Leheb gibi adam, bunlar böyle zeki, böyle deha adamlar. Nasıl iş Allah Teala hidayet vermediği zaman, Allah Teala kulağını, gözünü mühürlediği zaman, kalbini damgaladığı zaman işte adamın durumu bu. Onun için şimdi biz Allah'ımıza ne kadar yalvaralım, ne kadar hamd edelim, ne kadar şükredelim. Allah bize hidayet verdiği bu nimete nasıl şükran ile mukabele edelim ki? Bizden daha akıllı adamlar var ineğe tapıyor. Bizden daha akıllı adamlar var Buda'ya tapıyor. Buda nedir ya? Ne olduğu bellidir. Yapmışlar kocaman bir heykel. Ondan sonra yapmışlar onun küçük küçük temsillerini, suretlerini. Bütün o uzak doğu, Hindistan, gittik bir zaman Singapur'a falan. Biniyoruz arabaya, bir de bakıyorsun, Buda'yı takmış şeye. Efendim, aynadan aşağı sarkıtıyor. Ne bu? Benim ilahım bu. Allah Allah. Kaç para senin ilahın? Git pazardan al, 5 lira. Boy, büyüğünü alırsan pahalı. Ya hiç alından satılan ilah olur mu? İsa Aleyhisselam'ı haça tapıyorlar. Ya bu nedir? Bizim İsa işte Allah'ın oğlu. Allah onun içine girdi. Sonra ne oldu? Onu Yahudiler çarmıha gerdi. Ya Allah Allah. Hiç Allah olsa, Allah'ın oğlu olsa çarmıha gerilir mi? Allah kendini koruyamaz mı? Oğlu olsa haşa koruyamaz mı? Peki kendini koruyamayandan ilah olur mu? Olmaz. Madem ilahtır nasıl asıldı? Siz niye bu saçmalıkları düşünmüyorsunuz? Allah'ın oğlu olmaz, kızı olmaz, karısı olmaz. Niye bunu anlamıyorsunuz? Allah-u Teala birdir, tektir, eşi yoktur, benzeri yoktur. Efendim, niye bundan haberiniz yoktur? Pirenin anasını araştırıyorsunuz, denizin dibini karıştırıyorsunuz. Uzaylarda, uydularda dolaştırıyorsunuz. Merih'te efendim hayat var mı? Yok efendim şu gezegende su var mı diye gidiyorsunuz, oraları araştırıyorsunuz. Kime taptığınızı bilmiyorsunuz. Kimden ne isteyeceğinizi bilmiyorsunuz. Kime yalvaracağınızı bilmiyorsunuz. Allah ile ilişkiniz, irtibatınız yok. Yaratıcınızdan haberiniz yok. Sizi yediren, içiren, besleyen, büyüten, nefes aldıran, yaşatan Allah'ı tanımıyorsun. Sizden sapık var mıdır? Sizden cahil var mıdır? Siz nasıl aydın oluyorsunuz? Nasıl ilerici oluyorsunuz? Nasıl münevver oluyorsunuz? Ya Allah Teala soruyor. Kıyamete kadar kendilerine cevap vermeyecek şeylere yalvarıp duran tapanlardan daha dalalette, daha felakette kim olabilir? Halbuki taptıkları onların duasından gafildir. Duymuyorlar bile. Ve izâ huşrun nâs. İnsanlar mahşere çıktığı vakit kânûlû mâdâen o taptıkları İsa Aleyhisselam da düşman olacak. Uzeyr Aleyhisselam Yahudiler Allah'ın oğlu diye Uzeyr Aleyhisselam'ı ilan ettiler. Uzeyr Aleyhisselam onlara düşman olacak. Meryem valide Allah'ın eşi dediler haşa. Meryem valide onlara düşman olacak. O müşriklerin taptıkları putlar, o taptıkları inekler, taptıkları efendim budalar, bütün o odunlar, kütükler, heykeller hepsi onlara düşman olacak. Ve kânû bi'ibâdetihim kâfirîn. Onların kendilerine taptığını da inkar edecek. Reddedecek. Ya Rabbi yok böyle bir şey. Biz böyle bir şey demedik. Biz böyle bir şey talep etmedik. Bizim zaten haberimiz de yoktu. Bunlar bizi senin karşında rezil etti. Estaizu billah. ve yevme yahşurûn ve mâ ya'budûne min dûnillâh. Allah-u Teala kafirleri de, Allah'ı bırakıp taptıkları, dua ettiklerini de mahşere çıkaracak. Mahşere bütün o tapılan putlar gelecek. Cansız da olsalar gelecekler. Çünkü rezillik olsun kafirlere diye. Hatta onlarla birlikte cehenneme girecekler. Ancak İsa aleyhisselam, Meryem valide, Uzeyr aleyhisselam gibi efendim peygamberler, büyük zatlar, onlar cehenneme girmeyecek. Geri kalan bütün tapılanlar cehenneme girecek. Tapınılanlar, tapanlarıyla beraber. İnnekum ve ma ta'budune min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, dua ettikleriniz, yalvardıklarınız, hepiniz cehennem odunusunuz diyor. Enbiya suresi. Entüm leha varidun. Hepiniz cehenneme nasıl gireceksiniz? Susuz hayvanları suya saldığın zaman nasıl suya inerlerse diyor ırmağa doğru, siz de cehenneme öyle mahşerde bekletile bekletile sıkış tıkış 50 bin sene güneş altında kafanız kaynayacak, cehenneme girmeyi böyle bir rahatlık sayacaksınız. Ne olur cehenneme de girelim de buradaki sıkıntıdan kurtulalım. Beklemekten bunalacaksınız. Cehenneme seve seve dalacaksınız. Levkâne hâvulâ yâliyetem mâ varadûhâ. O zaman biz size diyeceğiz ki, bak taptığınız putlarınızla beraber yanıyorsunuz. Eğer bunlar gerçekten ilah olsalardı, şimdi cehennemde ne ararlardı? Ve kullun fiyâ gâlidûn. Siz de ebedi kalacaksınız, onlar da ebedi kalacak ama tabii ki haçın, putun, heykelin, odunun, kütüğün bu cezadan bir acı çekmesi düşünülmez. Çünkü onlar bunu istemediler, talep de etmediler ve böyle bir iddiaları da yoktu. Ancak tapanlarına rezillik olsun diye Allah bunu yapacak. Ama innellezîne sebeqet lehum minel husnâ, ezelde haklarında bizden güzel karar geçenler, yani İsa aleyhisselam, Meryem valide, Uzeyr aleyhisselam gibi Allah'ın dostlarına, peygamberlerine de taptılar. Melekler Allah'ın kızlarıdır dediler. Bazı Benü Müleh kabilesi meleklere tapıyorlardı mesela. Meleklere tapanlar da var şu anda da. Şeytanlara tapanlar da var. Şu anda satanist, matanist, şeytana tapan da var. Dolayısıyla zaten şeytana tapan cehennemde beraber o. Şeytanın da yeri cehennem olduğu için o zaten taptığından hiç ayrılmayacak. Merak etmesin. Ebedi taptığıyla beraber. Cehennemde de beraber. Ama meleklere tapanlar, meleklerin ne kabahati var? Melekler cehenneme girmez. Onun için Mevla buyuruyor, ezelde haklarında bizden güzel karar geçenler, ülâk anâmü vâdûn. İşte onlar cehennemden uzak edilecekler. Onların cehennemde ne yeri var, ne işi var? Lâ esmeûne hasîsâ. Onlar cehennemin sesini, nefesini bile işitmeyecekler. Ve hum fî meştehed enfusûm hâlidûn. Onlar canlarını çektiği cennet nimetleri içerisinde müebbet, muhallet kalacaklar. Demek ki Allah-u Teala mahşere kendisinden başka ilahlara tapanları da onların taptıklarını da çıkaracak. فَيَقُولُ اَنْتُمْ اَضَّلَلْتُمْ عِبَادِي هَا اُلَٰئِ اَمْ هُمْ ضَلُّ السَّب۪يلِ. O tapanlara dizmiş Mevla, karşılarına da taptıkları ilahları, putları. Artık kaç türlü dediğim gibi size tapılanlar var. Şimdi o tapılanların canı yok. Konuşacak dili yok ama Allah-u Teala istediğimi konuşturur. اَنْتَقَ نَاللّٰهُ لَذ۪ي اَنْتَقَ كُلِّ شَيْءٍ. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Taşa toprağa dil verir, Allah isterse taş bile cevap verir. O tapılan putlar diyecekler. Mevla onlara soracak. Benim bu kullarım beni bıraktılar. Bana dua etmediler. Bana yalvarmadılar. Bana ibadet etmediler. Size taptılar. Peki bunları siz mi saptırdınız? Yoksa bunların canı mı eksili istedi? Bunlar kendileri mi sapıttılar? Emum dallus sebil. Kalu sübhanek. Bütün putlar dile gelecek ve diyecekler ki, ya Rabbi seni tenzih ederiz. Senin eşin olmaz, ortağın olmaz. مَا كَانَ اَنْبَغِي لَنَا نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ اَوْلِيَا. Biz senin kullarınız, yaratıklarınız. Biz hiç der miyiz ki Allah'a bırakın, bize tapın. Biz seni bıraktırır mıyız? Biz senden başkasına taptırır mıyız? Biz senden başkasına tapmadık ki kendimize taptıralım. Biz senden başkasını zikretmedik, tesbih etmedik. Biz bütün efendim yaratıldığımızdan bugüne kadar hep seni tesbih ettik. وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ لَا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Her şey Allah'a hamdiyle tesbih eder. Dağlar, taşlar, bütün ağaçlar tesbih eder. وَلَاكِنْ لَا تَفْكَوْنَ تَسْبِعُمْ. Siz onların tesbihinin şeklini anlamazsınız. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Putlar diyorlar ki, ya Rabbi biz Sübhanallah diye zikrediyorduk. Biz seni tesbih ediyorduk. Biz senin 90 sıfatlardan, ortaktan münezzeh olduğunu ilan ediyorduk. Ama bunlar sağır adamlar, akılsız, beyinsiz adamlar. Tuttular bizi, yonttular, kestiler, doğradılar. Getirdiler, sen bizim ilahımızsın diye bize taptılar. Bizim ağzımız yok, dilimiz yok. Bir şey diyemedik onlara. Zaten putlar doğruyu deseler o tapanlar putları da kırarlar. Şimdi putun sesi çıkmıyor diye geçmiş putun karşısına. Konuşuyor konuşuyor, kendi konuşuyor, kendi dinliyor. Reşit sen söyle, sen eşit demiş. Put konuşsa bir de? Put konuşsa işine gelmez. Çünkü bunlar nasıl ilah arıyorlar? Anam olsun ağzı olmasın. Anam olsun yemeği yapsın, bulaşığı yıkasın, evi süpürsün, elbiseyi ütületsin. Ağzı olmasın ne demek? Oğlum bir şey getir demesin. Ya bunlar da diyorlar ki öyle bir ilah bulalım ki mutmut armut olsun. Hiç bize bir şey demesin. Biz kendi kendimize kuralım, yönetelim ortalığı. Ondan sonra ilahımız böyle emretti diyelim. Kendi nefsimize tapalım. Bahaneyi de putlara atalım. Böyle düzen arıyorlar. Kendi kendilerine kurdukları düzenin adı, tarifi budur. Onun için farkında mısınız? İnsana tapan pek rastlayamazsınız. Niye insana tapmıyorlar? Çünkü insan bir şeyler ister. Madem tapıyorsun bana lan, yat aşağı der. Ondan sonra ver lan parayı der, ver karıyı der. Ondan sonra adam der ki aa bu bizim ilah da sapıttı, gel lan aşağı der. Kalkar herifi tepeler, ilah milah tanımam der. İnsana tapmaz. Niye insana tapmaz? Çünkü insan sessiz kalmaz. İnsan devamlı istekler yapar. Kime tapıyor? İneğe tapıyor. İnek ne mü yapar? İnek ona demez ki yemin bitti, yulafın bitti. İnek ona demez ki burası sıcak oldu, havasız kaldım. Eşeğe tapar, ineğe tapar, maymuna tapar, fareye tapar, budaya tapar, haça tapar. Çünkü neden? Taptığı odun. Taptığında bir şey yok, istek yok. Onun için onlar diyorlar, ya Rabbi biz seni tenzih ederiz. Biz bunlara ne dedik de bunlar bize taptılar. Biz bir şey istemedik. Ebu Cehil o kadar putlara taptı da. Sonra bir gün ne oldu? Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Ebu Cehil'in taptığı put dile geldi. Başladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine sövüp saymaya. Ebu Cehil şaşırdı kaldı. Yahu dedi bu putlar bu kadar senedir çıt çıkartmazdılar. Hiç de konuşmazdılar. Biz de bunlara tapar dururduk ama içimizden de bir şüphe geçirirdik yani. Bunlar da ilah olmaz ama neyse idare edelim. Atalarımızdan böyle gördük falan. Ama şimdi bu put konuştu bunlar. Hakikaten ilahmış ya. Ebu Cehil'in imanı arttı yavrum. Bu sefer put ne diyor? Resulullah'ın aleyhine konuşuyor. Puta diyor ki şimdi. Yahu dedi bak burada konuşuyorsun ama yarın meclis kurulur. Milleti toplarım ederim. Orada da konuşur musun? Bak beni rezil etme. Sonra sen bir konuşursan var ya Muhammed'in işi davası sıfır oldu. Çünkü tahta konuşacak, odun konuşacak. Bütün millet ona inanacak. İnsan konuşuyor, peygamber konuşuyor inanmıyorlar. Kurt konuşsa inanıyorlar. Odun konuşsa inanıyorlar. Allah'tan vahiy gelse inanmıyorlar. Peki de meğer o put konuşur mu? Tahtanın içine şeytan girmiş. Şeytan istediği sesi çıkarır. İstese şimdi burada öyle bir ses çıkarır ki bütün millet İstanbul'u boşaltır yani. Şeytanın o kadar da sesi çıkar. Efendim, şeytan girmiş putun içine Ebu Cehil'i maskaraya almış. Şeytan konuşuyor Resulullah'ın aleyhine. Ebu Cehil de put konuşuyor zannederek bir heveslendi. Bütün milleti topladı. Efendim, bakın dedi benim putumda ne hünerler var. Muhammed'in aleyhine sallallahu aleyhi ve sellem neler konuşacak? Sahabe-i kiram çok üzüldüler, vah vah dediler. Şimdi zaten yeni yeni Müslüman olanlar var. Biraz imanları zayıf biliyor musun? En ufak bir şey oldu mu dönebilirler. Daha İslam yerleşmemiş. Millet yeni yeni yola geliyor. Garipler var, fakirler var, yeni inananlar var, baskı altında olanlar var. Dinden dönme tehlikesi olanlar da var yani. Herkese Ebu Bekir Sıddık gibi değil. Bu sefer ne olacak? Sahabe-i kirama endişe kapladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç o rahat. Nasıl olsa Mevla var. Millet toplandı. Ebu Cehil diyor ki bak benim putum ne konuşacak şimdi hadi konuş falan. Put başladı konuşma hakikaten ama ne konuşuyor? Mevla şeytana o kadar yol verir mi tabii? Hemen bir melek gönderdi. Melek şeytanı tepeledi. Kafasına bir tokmak. Melek konuşuyor bu sefer. Ne diyor o? Allah Teala ağacı konuşturuyor. Ağaç doğruyu konuşurca konuşuyor. Dedi ki İnnemâ ene sanemun la enfe'u ve la edur. Veylül limen abedeni dûnallah. Bak bu odundan puttan çıkan sözdür Arapça. Ben bir putum dedi. Hiçbir fayda da veremem, hiçbir zarar da veremem. Allah'a bırakıp da bana tapanlara yazıklar olsun, yuh olsun dedi. Ebu Cehil dedik ulan bu put da sapıttı dedi. Bu benim ilahımdı bu kadar sene tapıyorum. O bu sen dedi dün böyle konuşmuyordun. Görüyor musun dedi bu Muhammed'in büyüsünü dedi. Gelir gelmez dedi benim putum da dedi şeklini değiştirdi. Bizim ilahı da büyüledi. Ulan senin ne biçim ilahın vardı ki büyü işledi ona. Hiç ilah büyülenir mi? Bu doğru bir ilah olsaydı dün başka konuşmaz, bugün başka konuşmaz. Peki? Şimdi senin istediğini konuştuğu vakit ilahın oluyor, imanın artıyor da. Senin istemediğini konuştuğu vakit Allah birdir, ben bir şeye yaramam, ben bir odunum. Kafasızlık etme, manyaklık etme, iman et, İslam'a gir. Dediği zaman peki niçin sen şimdi aldın putunu kırıyorsun? Ebu Cehil aldı putu kırdı. Demek ki bunlar puta tapmıyorlar. Nefslerine tapıyorlar. Şeytana tapıyorlar. Elemaatleykum ya beni Adem la ta'budu'ş şeytan. Onun için Allah diyor ki ey Adem oğulları size emretmemiş miydim şeytana tapmayın? Puta tapan da şeytana tapıyor, nefsine tapan da şeytana tapıyor. Allah'ı bırakan herkes şeytana tapıyor. Çünkü o tapmasını ona şeytan süslü gösteriyor. Onun için tapılacak ancak Allah, dua edilecek ancak Allah, sığınılacak ancak Allah, istenecek ancak Allah, korkulacak ancak Allah. Celle celaluhu, celle şanuhu, amme nevaluhu ve la ilahe gayruhu. Onun için ancak senden yardım isteriz. Böylece sizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.